Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Når man får knust sit hjerte, mister man ofte ikke kun en partner, men får trukket tæppet væk under hele sit liv og alle sine drømme og fremtidsplaner, som man har delt sammen. For et halvt år siden gik YouTuberen Albert Dyrlund bort i en tragisk ulykke. Men da Danmark mistede sin måske mest elskede YouTube-stjerne, mistede dagens gæst ikke bare sin kæreste, men også den mand, hun troede, hun skulle dele resten af livet med. Velkommen til dig, Maria Andersen. Tak. Det her, det bliver uden tvivl det hårdeste afsnit, jeg har lavet af 112 for knuste hjerter. Ja. Og vi har jo talt en del sammen forud for den her samtale. Mm. Og det er vigtigt at sige, tror jeg, for os begge to, at det her ikke er fortællingen om, at nu er du blevet glad igen, og du sidder her og er kommet helt videre. Men når vi så alligevel har besluttet at lave det her afsnit, så er det af to grunde. For det første for at hylde Albert og jeres kærlighedshistorie. Og så er det selvfølgelig også fordi, at jeg desværre en del gange er blevet kontaktet af lyttere, som har bedt om et afsnit, der handler om hjertesorg over en kæreste, der går bort. Vi håber med den her fortælling, at der er nogen af jer, der lytter med, som kan bruge de erfaringer, som du, Maria, har gjort dig, og som har hjulpet dig måske bare en lille smule i den rigtige retning. Ja. Hvordan er det at sidde her nu? Mit hjerte banker lidt. Men også da du skulle introducere det hele, tænkte jeg, ikke græd, ikke blive ked af det. Fordi det kan gå fra 0 til 100 på et splitsekund. Ja. Så ja, jeg føler, at min følelse er meget ude på tøjet. Og, ja. Ja. Altså, for min skyld, så skal du jo bare være lige præcis i de følelser, du har lyst til at være i. Ja. Men det er også bare vigtigt at sige, at hvis du har brug for en pause, eller at du kommer ind i nogle følelser, du ikke kan lide at være i, så, du ved, så stopper vi bare, og så tager vi en pause og tager noget luft, eller hvad det nu kan være, du har brug for. For du skal i hvert fald ikke nogensinde sidde i en samtale, hvor du føler, at det bliver for... Det bliver ubehageligt. Nej, det er sådan lidt en speciel situation, fordi at det er en ubehagelig situation, og så det giver meget god mening, at man ikke har det super godt, også når man snakker om det. Ja. Det er jo desværre det, der kommer med sorg. Især sorg så tæt på en. Ja. Men ja, det skal nok føle efter og holde pauser, hvis der er brug for det. Ja. Mm. Du sagde noget sådan lidt interessant til mig, da vi talte om den her samtale, som vi skal have i dag, og hvad du havde tænkt, da du begyndte at lytte til 112 for knuste hjerter. Mm. Vil du ikke prøve at lige sige det igen? Jamen, jeg sagde jo, at jeg ville ønske, at det var et forhold, der var gået i stykker, og det var det, jeg skulle snakke om. Fordi at nu, når jeg ser tilbage på de forhold, altså, som jeg selv har været i, som er gået galt, så føles det lidt som en luksus på en eller anden måde at huske tilbage på. Ja, jeg var ked af det, men det føles lidt som et luksusproblem på en eller anden måde. Den sådan mere traditionelle hjertesorg, som vi taler om hver uge i podcasten her, og som jo i sig selv kan føles som det værste i verden, når man står i det. Men når du har siddet og lyttet til afsnit af 112 for knuste hjerter, så har du tænkt, gid det var mig. Ja. Ja, præcis. Og det er jo ikke, det betyder jo ikke, at traditionel hjertesorg ikke gør ondt. Jeg kan også huske, at jeg selv har bare tænkt, mit liv er forbi, efter et forhold er gået i stykker. Men jeg kan godt mærke nu, altså, det, på en eller anden måde, så kan det næsten ikke blive værre, end at miste sin kæreste. Vil jo så også gøre, at alle de ting, der så sker i livet, bare føles som meget små problemer, og når man hører om andres problemer, så er sådan, det er okay, I skal nok finde ud af det. Altså man kan sige, det der i det mindste noget, at det er, altså, at det er sådan, du så ser på problemer omkring dig, ikke? Altså, ja. For jeg kunne også forestille mig, at man bare kunne blive sådan en sort seer, som ser alt som fuldstændig, altså latterligt store problemer, fordi ingenting giver mening, eller ja. Ingenting er fair. Mm. Men jeg synes, det er sådan ret beundringsværdigt, at du omvendt ser alt andet som sådan, det er jo ligegyldige problemer, det her. Mm. Og det er det jo, altså mange af de ting, vi går og bekymrer os om, eller som vi ser som problemer, er jo ikke altid et problem som sådan. Altså den dag Albert døde for eksempel, altså inden jeg fik det at vide, mit største problem var at finde en cykel, som ikke var for dyr. Og jeg synes bare, det var det mest trælse i hele verden. Så var mit største problem. Ja. Sådan fucking cykel. Jeg kan ikke finde en. Det gider ikke give 20.000 for det. Det var ikke engang et problem. Det er bare sådan... Men det var mit største problem. Inden alt ændrede sig. Ja. Alt er relativt, I guess. Ja. Men du nåede også lige at sige, inden vi trykkede optag, at det også har fået dig til at tænke, at det kan faktisk også godt blive værre end din situation. Mm. Altså, en taknemmelighed i sådan, okay, jeg er stadig i live. Ja. Jeg har hele min fremtid. Ja, præcis. Det kan jo altid blive værre. Du ved, du har jo, altså min familie, de er sikre, og de er i live, og de er glade. Dem kan man også miste i morgen. Det ved man jo ikke. Så det kan altid blive værre. Inden vi begynder på din og Alberts kærlighedshistorie og din hjertesorgsfortælling, så vil jeg gerne lige prøve at skrive dit kærligheds-CV med dig, ja. Som jeg altid gør. Så vi får lidt en idé om din kærlighedshistorie eller historik, inden du mødte Albert også. Okay. Så hvor mange gange har du været forelsket? Jeg vil sige 2 gange. Ja. 2 gange, ja. Så 1 gang før Albert? Mm, ja. Hvor mange kærester har du haft? Tæller man ungdomskæresterne med, som måske var meget kortvarig, men man kaldte hinanden kærester? Altså, du må tale lige med, hvad du føler var en kæreste okay, for dig. Okay, altså jeg vil sige 2 ungdomskærester og 3 voksne forhold. Ja. Ja. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? 3 gange. 3 gange? Mm. Okay, og det er sådan inkluderet i både voksen- og ungdomsforholdene. Ja. Hvor mange gange har nogen så slået op med dig? Nu skal jeg lige have styr på min tidslinje. 2 ungdomskærester, hvor jeg slog op. Ja. Og så har vi den tredje. Der var vi faktisk enige. Så havde vi min ekskæreste. Og der slog han... Eller jeg slog op, men han var mig utro, så jeg ved ikke lige, hvad... Ja, okay. Ja, den er sådan lidt... Klart, man er lidt tvunget ud i at slå ja, op. Ja, præcis. Den har jeg også været i den situation. Og så Albert, den sidste. Ja, præcis. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Udover det med Albert, så vil jeg sige... Kæresten før det. Ja, det var så virkelig 2 gange hårdt. I alt. Ja. Troede du de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Med min ekskæreste for eksempel, der... Jeg kan huske, at det var meget trist, og jeg var meget ked af det. Og det føltes som verdens undergang. Og jeg tænkte, at jeg nok... Jeg ved ikke, om jeg tænkte, at jeg aldrig bliver glad igen, men jeg tænkte, at det kommer til at tage rigtig lang tid. Og det endte som ikke at tage særlig lang tid. Og hvad med den her gang? Tror du, at du bliver glad igen? Hmm. Der synes jeg, man har sådan lidt en følelse af, at det kommer aldrig til at ske. Altså, det lyder godt nok også deprimerende, men ja, det er en helt anden form for hjertesorg. Så jeg håber da, jeg bliver glad igen, men det er også svært at, sige, at man bliver glad igen, synes jeg. Det er svært at forestille sig lige ja, nu. Ja. Det er jo kun 1½ år siden. Ja, præcis. Ja. Skal vi ikke prøve at spole tiden tilbage til før, at det hele gik galt? Ja. Hvor er det, at du møder Albert henne? Ja, vi skal jo spole tiden tilbage til 2020, vinteren 2020, hvor vi har, jeg tror, det er anden coronanedlukning. Så hele landet er bare lukket, og det er pissekedeligt. Mørkt og trist. Jeg bor midlertidigt hos min mor på det her tidspunkt, som bor ved Esbjerg. Og jeg sidder og arbejder, jeg har min faste rutine med fitness, arbejde, sove. Sådan er det bare. Og det, du arbejder med for bare at oplyse alle, det er, at du designer og programmerer hjemmesider i din egen virksomhed. Ja, præcis. Jeg laver hjemmesider og så diverse grafiske opgaver. Ja. Og fordi jeg er selvstændig, så kan jeg så arbejde, hvor jeg har lyst til. Og i den her periode, der bor jeg så hos min mor midlertidigt, og kan ikke overskue lige at finde ud af, hvor jeg skal bo, når der er corona og det ene og det andet. Så jeg sidder bare og arbejder, og så min mors computer, altså på det her værelse, står over hjørnet, og jeg ser YouTube som underholdning, altså baggrundsunderholdning, imens jeg arbejder. Lige pludselig så dukker der en Albert Dyrlund-video op, hvor han sidder og snakker om fuck janteloven og drømme, og at man skal bare fucking gøre det. Og så lige pludselig så sidder jeg bare limet fast til den skærm i stedet for mit arbejde. Og så beslutter jeg mig så for at sende ham en besked på Instagram, hvor jeg vil bare give ham en kompliment, for jeg synes, jeg var sådan lidt cute, og han sagde nogle fede ting, og på en eller anden underlig måde, så følte jeg, der var en eller anden kemi, uden at vi kendte hinanden. Der var et eller andet, jeg følte, at jeg blev nødt til at skrive til ham og bare give ham en kompliment. I don't know. Det ender så med, at jeg skriver en meget, meget lang rodet besked, hvor jeg siger alt muligt sådan. Først siger jeg, hey, du er mega cool og fedt sagt i den her video, bla bla bla. Og så ender jeg med at være på sådan en rant, hvor jeg snakker om sjove eventyr, jeg selv har været på, og sjove oplevelser, for han snakker også om det der med at tage på eventyr i den her video. Og så så ender jeg beskeden med at sige, nå, sig til, hvis du er i, hvis dit eventyr eller dine rejser tager dig til Spanien, fordi jeg overvejer at tage dig hen efter nytår, så kan vi mødes til en kold øl eller et eller andet. Ja. Og så bagefter finder jeg så ud af, at jeg har sendt beskeden fra den forkerte Instagram-profil. Altså, så jeg sender den fra min mega røvsyge arbejdsprofil, som jeg aldrig bruger, og jeg tror ikke engang, der er et billede af mig derinde. Og så var jeg sådan, ej, hvor det kikset. Og så var jeg sådan, åh, det her det er min Instagram-profil. Ja. Og så sender jeg så min rigtige Instagram-profil, og så var jeg sådan, ej. Men fordi jeg så ser, at han har 200.000 plus følgere, så tænker jeg, at han ser den sgu nok ikke. Den er nok meget godt. For der var også film med stavefejl. Altså, jeg virkede bare som en eller anden. Ja, den var ikke helt god. Jeg lyder seriøst som en skør person. Jeg skulle bare sige, jeg synes, du er mega cool, og det er en fed video. Det var det eneste, jeg skulle sige, men så var jeg sådan, nej, jeg skriver lige lidt mere. Så, ja. Det er en klassiker, når man er ved at blive forelsket. Ja, præcis. Allerede, ikke? Og så, så sker der så det, at jeg ligger faktisk syg på det her tidspunkt med noget feber. Så jeg går i seng, og så vågner jeg så klokken 5 om morgenen, og gør det, som de fleste gør, tager deres mobil op, og så tjekker jeg jo så Instagram. Og så har jeg så fået en besked fra Albert, og så har han så skrevet, amen, hvornår skal vi giftes? Åh, hvor dejligt. Så var min meget rodet, underlige besked, måske okay. Ja, ja. Den passede i hvert fald lige til ham. Ja, og så begyndte jeg at grine, og det var egentlig sådan, vi kom i dialog først. Hvad sker der så herefter? Altså, hvornår mødes I første gang? Der går ikke særlig længe. Nej. Vi er meget hurtige med alt, og det, også i vores forhold generelt. Men der sker det, at den dag, jeg så modtager en besked fra ham, der er han er vågen klokken 5 om morgenen, jeg er vågen klokken 5 om morgenen, og jeg er sådan, hvorfor er du vågen? Og han er sådan, hvorfor er du vågen? Og han er så i tog på vej hjem til Danmark, fordi han har filmet en video i et andet land til hans YouTube-kanal. Og jeg ligger med feber, og vi ender faktisk med at snakke i telefon klokken 5 om morgenen. Cirka 20-30 minutter. Nej, den morgen der? Ja, så siger han sådan, jeg keder mig lidt i toget, har du lyst til at snakke? Og så er jeg sådan, jo, det kan vi da godt. Og så snakker vi så sammen i 20-30 minutter. Hvad snakker I om? Alt muligt random, altså, fordi så siger han sådan, nå, jeg kan sige, du har været i Los Angeles, og så snakkede jeg om, at jeg havde gået på skole derovre. Så snakker han om, at han også har været derovre, og han vil gerne tilbage, og så siger jeg, ja, det vil jeg også godt. Og så snakker han om den video, han filmede, og jeg snakker om, at jeg ligger lidt syg, og at jeg skulle være stille, fordi jeg skulle ikke vække min mor. Og så, ja, det var så første samtale, og så skriver vi sammen de næste par dage ret meget. Og han ringer også. Altså, det er som om, vi sådan lidt har kendt hinanden i lang tid på en eller anden underlig måde. Det føles meget naturligt. Og så sker der det, at jeg tror, det var 3 dage efter, at vi begynder at skrive sammen. Så 2 om natten, så var vi sådan, skal vi ikke mødes snart egentlig? Men problemet var jo, at hele Danmark var lukket ned. Så det var lidt svært at planlægge. Vi kunne jo ikke tage på en bar eller en café. I kunne nærmest kun tage hjem til hinanden. Ja, præcis. Og jeg var sådan, han skal fandme ikke hjem til min mor. Det er underligt. Det er underligt. Det kan jeg ikke. Og han var jo i Helsingør-området. Jeg var i Esbjerg-området. Ja. Så ikke nok med, var hele Danmark lukket ned. Men vi var jo også bare ret langt fra hinanden. Så vi kunne ikke engang mødes til en gåtur udenfor. Fordi at det ville jo ikke give mening. Så det vi får planlagt er jo så, at vi booker et hus på Fanø. Nej. Og så mødes vi i toget, og så tager vi til Fanø i døgn, og så tager vi på date. Nej. Så I tager på sommerhusdate? Ja. Eller? Mm. Altså, ja, altså vi som det første? Et, ja, præcis. Så er det vildt, at, altså var du ikke nervøs for sådan ting, hvis vi ikke, altså... Tænk, hvis det bare fucking akavet, så har vi 24 timer, vi skal bruge sammen. Jeg tænkte det lidt, altså lidt, en lille smule. Men vi havde jo snakket sammen i telefonen, og jeg havde sådan en god mavefornemmelse. Ja. Og jeg tror meget af det, jeg gør i livet, der er det sådan, okay, jeg har en god mavefornemmelse, og har jeg en dårlig mavefornemmelse. Sagde du det til nogen sådan, jeg tager på altså, overnatningsdate i et tomt hus, et sted på Fanø med en mand, jeg aldrig har mødt før, bare vid det her adressen, hvis jeg ikke pludselig vender tilbage? Ja, jeg sagde det til min mor. Jeg var sådan, ja, jeg skal på date med en på Fanø. Jeg kommer hjem i morgen, men jeg har aldrig mødt ham. Men det skal nok gå godt. Du skal ikke være bekymret. Og så mødes vi jo så i toget for første gang. Det havde jeg ikke tænkt over, men vi skulle med samme tog. Og jeg tænkte først på det, da vi sad i toget. Fordi at så skriver han, du kan bare komme hen i min vogn. Og så er sådan, nej, jeg har ikke mentalt forberedt mig på, at jeg skal møde ham i toget. Ej, det bliver så akavet. Så han skriver, jeg sidder i vogn 12, kom herover. Så er sådan, okay. Det kan det er fint nok. Så jeg går så derhen, og her sidder Albert med sin gule North Face jakke, og hans lille bøllehat, og redigerer en TikTok-video. Og så siger han, nå, hej, giver mig et stort kram, og spørger mig, om jeg vil have noget chokolade. Og jeg snakkede ikke super meget. Han sad der og snakkede om hans video, som han var i gang med at redigere, og hele hans tur. Og så noget af det, jeg synes, der var mega sjovt, det var, at han sad og redigerede den her video, der var andre i toget, men han havde ikke høretelefoner i. Han var bare iskold, og det var bare den mest irriterende lyd på den her video. Han blev ved med at sige fucking, fucking, fucking, fordi han har filmet en video i fucking en by. Jeg tror, det er i Østrig. Som hedder fucking. Mm. Så han var ret sjov, synes jeg. Og meget unik. Altså, han var meget ærlig og direkte, og jeg var lidt ligeglad med, hvad andre tænker. Han gjorde det bare. Så det kunne jeg godt lide. Og så, men jeg vil sige, at jeg kunne mærke det ret hurtigt. At du blev forelsket? Ja, ja. Og det har jeg ikke rigtig prøvet før. Altså, jeg synes, når jeg ser tilbage med min ekskæreste for eksempel, så gik der alligevel et stykke tid fra, da jeg mødte ham, til at jeg var sådan, jeg tror, jeg er forelsket. Men med Albert, så var jeg bare sådan, åh ja, det kommer godt nok hurtigt. Men han var jo også meget unik. Jeg kender ingen, der minder om Albert overhovedet. Han var virkelig en ener. Og dine øjne lyser helt op, når du taler om det, så en ener på en dejlig måde. Ja, ja, ja. Ja, helt sikkert. Men ja, vi kommer til Fanø, og så går vi og snakker. Og han snakker og plapper løs om, han har lavet YouTube i mange år, han har lavet en spillefilm, han har lavet musik. Han er sådan lidt brællagtig. Ja, jeg har meget lagt stemme til en Lego-film, og altså opsummerer alt, han har lavet, og det lød bare sindssygt fedt. Og det var så fedt, at jeg tænkte, han må lyve. Der må være et eller andet. Altså, det er lidt overdrevet, det her. Og så efter han har snakket i rigtig, rigtig lang tid, så siger han, nå, jamen hvad med dig? Og så tænker jeg bare, fuck, hvad fanden skal jeg sige, der overhovedet kan være imponerende på nogen måde? Hvad sker der så efter den her første date? Altså hvordan, hvis du sådan kigger, I når at være kærester i 8 måneder, sådan hen over jeres relation, hvordan udvikler den sig? Du siger, det går hurtigt, men hvordan er sådan hverdagen i jeres forhold? Vi er meget sammen. Altså fra første date, indtil han tager til Italien, der er vi sammen mere eller mindre hele tiden. Han bliver en kæmpe stor del af min hverdag og omvendt. Og vi møder hinandens venner og familie ret hurtigt. Altså jeg kan huske, at jeg tror, det var efter anden date, der mødte han min familie for eksempel. Det har jeg aldrig prøvet før. Normalt ville jeg være sådan, ej, vi venter lige lidt. Vi skal lige se, om det bliver til noget. Men her, der kunne jeg bare mærke, at det bliver til noget. Jeg ved det bare, og han er så sjov, jeg vil introducere ham for alle. Sådan havde jeg det lidt. Sådan vise ham frem. Ja, præcis. Se. Sådan, prøv at se, hvor sjov han er. Prøv at se, hvor sød han er. Jeg har været på 2 dates med ham, men... Er der sådan nogle vigtige nedslag i den her kærlighedshistorie, som du kan huske, sådan måske, da I beslutter jer for at være kærester, eller om I taler om at flytte sammen, eller der er nogen, der siger for evigt, eller sådan, er der de her sådan lidt milepæle, som du bare kan huske sådan helt tydeligt fra jeres historie? Vi snakkede også om at blive gift på et tidspunkt, og vi snakkede om børn, og vi snakkede om alt muligt, og drømte stort. Altså, vi kunne drømme sammen, hvilket også var mega fedt. Fordi jeg føler lidt, at især for mig, mine ekskærester, men også generelt folk, jeg kender, de sætter lidt begrænsninger på deres drømme. Og så møder jeg Albert, som bare sådan, altså, jeg kan bo på månen, hvis jeg har lyst. Jeg skal nok finde ud af det, til tide. Og jeg elskede det så meget, for det var så inspirerende. Hvad drømte I om, når I drømte stort? Vi drømte om at være sammen og bo på Strandvejen og have et sjovt, stort hus som sådan lidt et lejeland, fordi vi begge to var meget sådan barnlige sjæle på en eller anden måde. Altså på en god måde. Mm. Vi drømte om, at vi begge to skulle have nogle sindssyge karriere og støttede hinanden rigtig meget i det. Og vi drømte om at få en familie sammen og rejse sammen, rejse hele verden rundt sammen. Altså det var virkelig, der var ingen begrænsninger. Det var bare, vi skulle bare det hele. For at vende tilbage til det der med, om der var nogle specielle øjeblikke. Der var jo mange samtaler, jeg kunne nævne, men jeg synes, der er nogen, der er mere værd at nævne end andre. Ja. For eksempel i sommer, der tog vi til min fars kæreste fødselsdag. Ja, han dukker op til den her fødselsdag, og han er bare, der var bare et eller andet i hans øjne, altså det var som om han var blevet forelsket igen, eller han var, der var et eller andet over ham, han var helt vildt underlig, men på sådan en meget positiv måde. Og så holder de tale til den her fødselsdag, og så bliver han ved med at kigge på mig, og jeg er sådan, Albert, hvad er der? Kig på mig, kig på den person, der holder talen, altså det er ikke mig, der holder tale. Og så er han sådan, ej, men du er så smuk, og viskede helt vildt søde ting til mig, og så sådan, altså hvad er der med dig, Albert? Ja, han var bare så sød, og det var bare, jeg synes, det var et meget smukt øjeblik, fordi at det føles bare som om, at vi virkelig, at det var bare kærlighed. Og så for at spole tiden lidt frem, de her to historier hænger sammen, så en uge før han dør, der sidder vi på Vesterbro og skal have noget at spise. Og så siger han, hey, der er noget, jeg gerne vil læse op for dig. Og så er sådan, okay, er det en sang, han havde skrevet? Og så var det et taknemmelighedsnotat. Så han skrev sådan et langt dokument om, hvad han var taknemmelig for. Og så var jeg sådan, hvorfor har du skrevet det? Og så var det så, fordi at nogle måneder inden, så havde jeg sagt til ham, at vi skulle virkelig, virkelig være taknemmelige for det, vi har. For det er virkelig godt. Vi har vores karriere, vi har vores familie, vi har vores helbred, alt er bare godt. Fordi at jeg sad og skrev taknemmelighedsdagbog. Og så gik det op for mig, at det hele er bare virkelig, virkelig godt. og jeg skal være taknemmelig og tænke på det. Og det sagde jeg så videre til ham, som så sagde, ja, yeah, ja, yeah, du har ret, ja, yeah, ja. Yeah. Og så havde snakket vi ikke mere om det, og så var det så derfor, at han havde så skrevet det her dokument. Og efter hans død, der fandt jeg så det her notat på hans mobil, og så fandt jeg så ud af, at han havde skrevet det i toget på vej til fødselsdagen. Og det var så derfor, han var sådan helt... boblende af lykke og forelskelse. Ja, præcis. Ja. Nå. Så det, ja, det er et meget smukt øjeblik. Ja. Ja. Og jeg er virkelig glad for, at jeg har det notat. Ej, hvor er det fantastisk. Tænk at have det. Sådan et lille direkte blik ind i hans hjerne og hjerte. Ja, på et helt specifikt øjeblik, hvor du har tidspunktet for det, ikke? Ja, præcis. Det var virkelig dejligt. Cirka 200.000 mennesker i Danmark mister hvert år et menneske helt tæt på dem. Og 8% af dem får det, man kalder kompleks sorg. Kompleks sorg er, hvis det er umuligt for en selv uden professionel hjælp at få det bedre. Symptomerne på kompleks sorg er vedvarende og intenst savn, manglende accept af tabet, tab af interesse i livet generelt, og for nogens vedkommende kan det også være selvmordstanker. Hvis du er i tvivl om, du går igennem kompleks sorg, så skal du kontakte din læge, som kan hjælpe dig videre. Men husk, at 92% af alle, der mister, oplever helt almindelig sorg, som kan føles fuldstændig forfærdeligt, men som altså bliver bedre. Så i den her tid, altså den sidste tid, frem mod hans død, hvor er I henne i jeres forhold her? Jamen der er vi, altså det bedste, det har været. Så som om jo længere tid der gik, jo bedre blev det. Og det var også her lige inden han tog afsted, vi var sådan, ej, hvad med den her lejlighed? Hvad med den her lejlighed? Og snakkede sådan lidt om brainstormet sammen om, hvad der skulle ske. Så det var også sådan lidt, ikke at der er et godt tidspunkt, at der er en kæreste, der dør på, men det var meget sådan, det gik fra at være helt perfekt. Så jeg hader lidt det ord, perfekt, men det var lidt perfekt til, at alt bare bliver taget væk fra en. Så det var en meget stor kontrast. Ja, ja. Fordi det var så smukt lige op til. Jeg var sådan, det kan jo ikke passe, at det kan ske på den her måde, når alt går så godt. Det er jo ikke meningen, at det bare skal vinde på den her måde. Eller det var sådan lidt den følelse, jeg fik. Ja. Mega uretfærdigt. Ja. Ja. At det ikke giver nogen mening. Mm. Kan du huske sådan sidste gang, du ser ham, inden han rejser væk? Mm. Ja, vi havde været hos hans forældre i weekenden, og havde haft en rigtig god weekend og nyt sommervejret. Og så skal jeg så til Sverige med min familie, og han kører mig så til stationen søndag ved middagstid, og så siger vi farvel. Han møder lige min lille søster meget kort, og hun spørger ind til Italien, og han er sådan, ja, det bliver godt, bla bla bla. Og så vinker vi ligesom farvel. Og så går jeg ind og køber en kaffe på 7-Eleven på stationen, og så går vi ud igen, for vi venter på vores far, som skal hente os. Så kommer Albert så kørende igen, for han skulle lige vende. Og så det sidste, jeg råber til ham, var så, vi gik ikke lige og snakkede om det, fordi jeg gik og snakkede til Lisa, min lille søster, om hvor forelsket jeg var, og hvor godt det hele gik. Og så kørte han væk, og det var så sidste gang, jeg så ham. Hvornår og hvor er du henne, da du får beskeden om, at det er gået helt galt i Italien? Jeg sidder på en café, og der er ikke noget godt sted at sidde, når man får sådan noget at vide. Men jeg sad begravet i arbejde på en café, som jeg aldrig har været på. Men jeg tænkte, at jeg skal lige prøve noget nyt, og det er jeg faktisk glad for nu, når jeg ser tilbage, at jeg ikke sad på min yndlingscafé, fordi der er et eller andet over det sted, hvor jeg fik det at vide, at jeg kan slet ikke. Og det er også lige ved siden af, hvor jeg bor, hver gang jeg går forbi. Jeg føler lidt, at jeg er 10 år igen, og tør ikke at gå forbi vinduer, når det er mørkt, fordi det kan være, der er et eller andet skræmmende derude. Du ved, sådan, jeg har lidt sådan en underlig følelse, når jeg går forbi, at jeg tør ikke at kigge derind. selvfølgelig. Ting, altså steder er jo forbundet med, ja, med de følelser, man har haft på det sted. Og så, ja. Du sidder der alene? Jeg sidder på den her café og arbejder. Der er, jeg er alene, ja. Og der sidder to andre på caféen. Det er lidt svært at snakke om. Ja. Du skal kun fortælle det, hvis du har lyst. Ja, men det, jeg har lyst. Det er bare meget svært. Ja. Men jeg modtager et opkald, og så kan jeg bare høre panikken i stemmen. Og jeg kan huske, at blive ved med at sige, ja, men er han okay? Du ved, det er det eneste, jeg spørger om, fordi jeg havde bare brug for at høre en eller anden sige, ja, men det er ikke godt, eller ja, men du ved, det er ret slemt. Du ved, et eller andet, så var der en eller anden form for håb. Ja. Men så får jeg så at vide, at han er død. Og så sortner det lidt for mig, og så kan jeg ikke rigtig huske andet, end at lige pludselig er jeg hjemme i min lejlighed, og så ringer jeg til min søster og min mor, og så fortæller dem, at Albert er død. Og når jeg siger det, så kan jeg ikke rigtig, forstå mine egne ord. Altså, det er noget, jeg har fået at vide af familie, hans familie. Ja, du har jo været i altså den vildeste choktilstand, man kan være nærmest. Ja, fordi ens, hvordan skal man får et opkald og får at vide, at ens kæreste er død? Hvad? Ja. Det er en meget underlig ting at skulle få at vide. Meget uvirkeligt. Er der nogen, der kommer og henter dig, eller ligesom tager over der? Fordi det virker ikke som om, at du er i stand til hverken at gå eller stå, eller købe ind, eller skaffe mad, eller tage nogen aktive valg. Nej, overhovedet ikke. Hopper på en taxa og tager hen til Alberts forældre og tænker, please, bare det er en joke. Please, bare det er en joke. Det kan faktisk godt være en joke. Du ved, jeg blev ved med at prøve at finde grunde til, at jeg ikke skulle være ked af det. Jeg var sådan, at det ville være sådan et stunt. Ja. Han havde lavet. Det var ingen, der ville lave. Der er ingen, der ville lave sådan et stunt, men der var en del af mig, der tænkte sådan, det er okay. Det er okay, hvis det er et stunt, og det er en meget dårlig joke. Det er så fint. Bare det er en joke. Og det var den længste taxatur. Den længste tur. Det var fra København til Helsingør-området. Og jeg kan huske, det regnede sindssygt meget, og jeg kiggede ud og var overhovedet ikke mig selv, jo selvfølgelig. Og så kan jeg huske taxamanden, han siger, hold kæft, det er lortevejr. Jeg kan huske, jeg tænker, det er så lige meget. Ja. Så jeg sådan, fuck vejret, min kæreste er lige død. Jeg tror ikke, du forstår. Det er så ligegyldigt. Men ja, det var sådan, min dag var. Så var jeg jo sammen med hans familie og alle de andre, som er tæt på ham. Og man blev sådan lidt ramt af en ny bølge af sorg, hver gang man mødte en ny person, eller en ny familiemedlem, eller en af hans venner, eller et eller andet. Det var bare om og om igen, følte man bare den der smerte. Hvordan vil du beskrive sådan den første tid? Altså, for jeg går ud fra, at selvom du selvfølgelig stadig er i den her sorg 6 måneder senere, så har der vel været sådan nogle perioder eller nogle faser, som er gået hen og blevet til noget andet. Altså, hvor lang tid varer for eksempel den her sådan helt apatiske choktilstand, hvor du bare nærmest ikke kan huske noget? Jeg vil sige, at de første 2 måneder var ret slemme. Altså, der var det sådan noget med, at hver morgen, jeg stod ikke op om morgenen, når jeg stod op, så var det som om, at i løbet af natten havde jeg lidt glemt eller fortrængt, hvad der var sket. Og så var det som om, at når jeg så stod op, så blev jeg bare ramt af den her sorg igen, og skulle ligesom minde mig selv om, at det, det var ikke bare et mareridt, at det faktisk er sket. Så ja, jeg vil sige, de første 2 måneder, der var det meget sådan, det hele var bare forfærdeligt, og man var meget lammet og kunne ikke rigtig noget. Og, kunne du græde? Ja, meget. Jeg kan huske, da jeg fik det at vide, der græd jeg ikke. Altså, jeg kunne ikke. Det var som om, at min krop reagerede meget anderledes, lige da jeg fik det at vide, og så i forhold til lidt efter. Men jeg græd rigtig meget efter et stykke tid, ja. Var der nogen, der sørgede for, at du ikke var alene? Jamen, jeg var meget sammen med Alberts familie. Min egen familie bor i Jylland og på Fyn, så de er ikke lige i nærheden. Du tog ikke derhjem? Det gjorde jeg noget af tiden, men på en eller anden måde, der føltes det faktisk rarest at være hos Alberts forældre, fordi at jeg følte mig tættere på Albert på en eller anden måde. Og når jeg så tog ind til min egen familie, så var det sådan lidt et fremmed territorie på en eller anden måde. Ikke at han ikke var en del af min familie, og han havde jo også været der en masse gange, men jeg kunne bare mærke, at det var bedre at hele med hans familie, også fordi at de ved da virkelig, hvordan man har det. Hvis ikke værre. Jeg kan ikke rigtig noget. Så min familie, de er rigtig gode til at tage over. Min søster, hun siger, hvem skal jeg skrive til? Hvad for nogle kunder skal jeg skrive til? Og hun skriver så ud til mine kunder og forklarer situationen, og at jeg ikke lige er til at komme i kontakt med det næste stykke tid. Og min far, han er god til at håndtere alt det økonomiske, og eller det er de lidt alle sammen. Altså, de tager lidt over, og så sørger de for, at der bliver betalt husleje, og vi prøver lidt at, eller de prøver lidt at lave en plan om hvorvidt jeg skal leje mit værelse ud og gøre så meget som muligt, så jeg ikke selv skal stå med det. Og det synes jeg virkelig var rart, fordi at jeg kunne slet ikke tage stilling til noget. Og jeg var sådan, det er lige meget. Jeg er ligeglad med pengene, jeg er ligeglad med mit værelse, jeg er ligeglad med at betale regninger. Så det er virkelig, også når jeg ser tilbage nu, altså det er virkelig vigtigt at have familie eller venner for den sags skyld, der kan være der for en, og bare tage over, altså, fordi det var heller ikke noget, jeg bedte om, altså, jeg sagde ikke, please, kan I ikke hjælpe mig med det her, det var bare noget, de gjorde, de tog styringen. Taler du med nogen professionelle? Nej. Altså, jeg snakkede med min læge lidt, men nej, jeg har ikke rigtig haft et behov for at starte til psykolog, og på nogle punkter føler jeg ikke, Jeg er ikke helt klar til det endnu. Og jeg har gjort brug af psykolog i forsiden. Men der har det været sådan, mit forhold gik i stykker. Jeg skal altså lige snakke med nogen om det. Og der har det været fint nok. Men jeg ved ikke, hvad det er med den her situation. Jeg kan bare mærke, at det føles bare ikke rigtigt nu. Så jeg har prøvet ligesom at bare mærke efter for, hvad der er rigtigt og forkert. Og så er det bare sådan, det skal være. For der er rigtig mange, der godt kan lide at komme med nogle råd, og hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. Og jeg er sådan, nej, det eneste, jeg skal gøre, er det, der føles rigtigt. Om det giver mening for andre eller ej, det er sådan lige meget. Hvad føltes rigtigt? Det, jeg gjorde, var, at jeg lavede en... Jeg begyndte at tegne. Altså, jeg har tegnet, siden jeg var lille. Og da jeg var lille, så var det sådan en ting, jeg gjorde for at blive bedre humør, eller fordi jeg synes det var sjovt, eller... Det var altid sådan en ting, jeg gjorde. Så da Albert døde, der lige pludselig så sad jeg bare og tegnede rigtig meget. Og så besluttede jeg mig så for at lave en børnebog. Bare for mig selv. Altså det var sådan lidt et helingsprojekt. Og så jeg begyndte at tegne, og jeg begyndte at skrive. Og så lige pludselig så havde jeg sådan et færdigt produkt. En børnebog inspireret af Albert. Og så på en eller anden måde så brugte jeg det som et, for at distrahere mig selv. Fordi så når jeg sad og tegnede, så sad jeg og tegnede, og så kunne jeg bare, hvad kan man sige, mærke det og være i det. Og så tænkte jeg ikke så meget på andet. Så det var rigtig rart. Og så begyndte jeg at stå på rulleskøjter, for det er sådan en ting, jeg altid har vil gøre. Men så har jeg tænkt, ligesom så mange andre, jeg har ikke lige tid til det, eller jeg har ikke lige penge til at købe nogen, eller det er måske ikke lige det, jeg skal prioritere, eller whatever. Så jeg købte bare nogen, og så sådan, nu skal jeg lære det, fordi at jeg gider ikke bare snakke om ting mere, og bare gå og vente på det. Det kommer af sig selv, for det gør det bare ikke. Så jeg begyndte at stå på rulleskøjter, og der kunne jeg også godt mærke, at det var en ting, der hjalp mig. Selvom det lyder, det lyder også fjollet. Jeg tegnede at stå på rulleskøjter, og det giver mere mening for mig, men det, men det gjorde det altså. Og så, og så begyndte jeg også at lære trommer. Altså spille på trommer, som jeg aldrig har prøvet før. Så jeg købte et el-trommesæt online, og så sådan, ja, okay, nu skal jeg spille trommer. Og så, det var bare vildt fedt. Altså, ikke at jeg var sådan, så nu har jeg det godt igen. Men jeg kunne mærke, at det var noget af det, jeg kunne gøre, så jeg kunne distrahere mig selv, eller i hvert fald bare være glad i det øjeblik, når jeg sidder og laver det. Når jeg ruller, eller når jeg sidder og trommer til min yndlingssang, så får jeg det bare virkelig godt. Hvor er du vild. Hvor er det sindssygt at høre, at du har haft energien og modet til at kaste dig ud i de her projekter. Altså, det er jo, altså, det er fandme imponerende. Fordi jeg tror, at der er så meget i ens krop, altså bare når man har bare i godsøjne almindelig hjertesorg. Mm. Man skal virkelig være stærk for at komme ud af sengen, for at tage sig sammen, for at gøre, du ved, det er bare sådan, alt føles så ekstremt tungt, ikke? Ja. Og så gang det lige med 1000 i din situation, og så alligevel får du sat 3 så store hobbyprojekter i gang. Ja, det var lidt specielt, men det er det der med at føle efter, og hvad der er rigtigt for en. Så jeg kan heller ikke helt forklare, hvad det var, der gjorde det. Altså, jeg kan bare huske, at jeg hørte en af mine yndlingssange, og så var jeg sådan, den skal jeg lære på trommer. Og så var det bare sådan en følelse af, at det er mit mål nu. Og jeg ved, jeg bliver glad, når jeg kan tromme det. Altså, det lyder fjollet, men det er også, fordi jeg spiller guitar, og når man virkelig bare spiller noget, man elsker, sin yndlingssange, så bliver man bare så glad. Altså, fordi så føler man, at man er en del af det, og man bliver en del af sangen. Og så det forestiller jeg med mig selv med trommer, og så havde jeg bare den følelse, og så var det sådan, det startede. Og det tror jeg har været 100 gange bedre, end hvis jeg startede til psykolog. Ikke at det er forkert, men jeg kunne bare mærke, at jeg har virkelig ikke, det fylder så meget, alt det negative inde i mig, i mit hoved. Jeg har ikke brug for at sidde og snakke om alt det negative med en psykolog. Og det er jo ikke altid det, der er tilfældet. Man kan også godt sidde og snakke om nogle gode ting, men jeg kunne mærke, at jeg har bare brug for at være kreativ med musik og med tegning. Og med rulleskøjtning. Ja, præcis. Ja. Hvad var det for en sang, du der ligesom gav dig motivationen til, at nu den skal jeg lære på trommer? Det er en Green Day-sang, men der er ikke særlig mange, der kender den. Den hedder Stop When the Red Light Flash. Ja. Ja, det er sådan en hurtig sang, og da jeg først hørte den, tænkte jeg, at den lærer aldrig på trommer. Det gør jeg seriøst ikke. Og det skal også lige siges, jeg er heller ikke ekspert, by no means. Altså, nej, jeg er heller ikke, så er det ikke i orden. Nej, men jeg lærte nok af sangen til, at jeg følte, at fuck, det er fedt, det her. Det går rigtig hurtigt, og der er en eller anden energi over sangen, som er sådan lidt helende på en eller anden måde. Er de her ting nogen, som du begynder på efter de her 2 måneders konstant, altså alt overskyggende chokfølelse? Det der med at tegne, det skete forholdsvis hurtigt. For det følte jeg, at var, fordi jeg savnede Albert, og jeg tror bare det hele, det kørte rundt i mit hoved, og jeg tænkte på ham og eventyr og alle de ting, jeg havde sagt. Og så tror jeg, fordi jeg ville huske dem, så prøvede jeg at illustrere det, og bare eller få det skrevet ned. Altså, jeg skrev rigtig mange notater lige efter hans død, og var sådan, jeg skal ikke glemme noget, jeg skal huske det hele, og jeg skrev og skrev og skrev, og så gik det så hen i det her tegneprojekt. Det skete ret hurtigt. Men har du tænkt dig at udgive den her børnebog? Ja, både og. Altså, jeg tror, jeg skal tage måske lidt af det personlige ud af den. Men altså, det er en sød fortælling. Ja. Jeg har den også med, hvis du vil se den. Men ja, det vil jeg vildt gerne. Men ja, det er også det er meningen, det skal være en sød historie, fordi det handler om, at om drømme. Og når jeg tænker på Albert, så tænker jeg på drømme, og at man kan drømme ubegrænset, og man kan lave og gøre, hvad man har lyst til i livet. Og den eneste, der sætter en stopper for det, eller sætter begrænsninger, det er dig selv. Og det skal vi lære ikke at gøre. Og det er en af de ting, som jeg vil altid huske og lære fra Albert. Du har lige taget din børnebog frem, og den hedder Ønsket. Og der er en lille pige, som sidder på sit værelse og kigger op på himlen, op på stjernerne på forsiden. Og vil du ikke prøve bare at læse lidt op fra den? Ja. Okay. På side 1 står der, Sille vågnede hver dag op til en grå og trist verden, en verden uden farver og solskin. Sille befandt sig altid på sit værelse, der var den smukkeste udsigt af stjernehimlen fra hendes seng. Hun kigger ud af vinduet, og i det hun gør det, ser hun et stjerneskud. Nu må jeg ønske, siger Sille. Hun lukker øjnene. Kære univers, jeg ønsker mig farver og eventyr. Hun kigger rundt, men alt er stille. Lige pludselig sker der noget. Hun vågnede op til det smukkeste syn. Nogen måtte have hørt hendes ønske, der var farver over det hele. Hej, bliver der sagt meget højt. Hun får øje på en dreng, der sidder på et svævende løbehjul. Hvad skal vi, spørger Sille spændt. Vi skal på en rejse. Eventyr, hvis du forstår. Hop op. Sille hopper op. Hold godt fast, siger Konrad, og afsted de flyver. Det var præcis, hvad hun havde ønsket sig. Sille smiler til Konrad. Men hvordan er det muligt? Konrad griner. I drømme er alt muligt. Ha' ingen begrænsninger. Du skaber din egen verden, Sille. Du ser kun farver, hvis du laver dem. Husk det. Det var det. Det var rigtig Albert-agtigt, den sidste der. Er det noget, han har sagt rigtigt til dig? Ja, det var, da vi først begyndte at skrive, så havde vi en dialog frem og tilbage. Han fortalte om noget, og så siger han, eventyr, hvis du forstår. Og så det sagde han via besked. Og sendte en regnbue-emoji. Og det var typisk Albert. Så det er en af de beskeder, han har skrevet til dig i virkeligheden, som er blevet til en replik i bogen fra den lille dreng, der giver den lille piges verden farver i drømmeland. Ja, og prøve at være den der motiverende person, som Albert egentlig var. Det der med, at man ser egentlig kun farver, hvis man vælger det. Og det vil jeg også godt få med i den her bog. Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet oplever danskerne sorg som en meget stressende og smertefuld tid. Og det er meget individuelt, hvor lang tid den varer. De fleste, der oplever sorg i forbindelse med dødsfald, beskriver, at sorgen aldrig går 100% væk, men at den en gang imellem vil dukke op på bestemte dage og tidspunkter. Men fra et halvt til et helt år efter tabet, beskriver de fleste, at hverdagen er ved at være normaliseret, og at de har det bedre, selvom de selvfølgelig stadig savner. Hvad sker der efter de her 2 måneders, de første sådan voldsommeste måneder er overstået? Hvordan begynder du sådan at have det i anden fase, hvis man kan tale om det? Jeg kan huske, at det gik fra at være meget voldsomt chok og meget ked af det til. Lige pludselig så græd jeg ikke så meget. Men det var ikke fordi, at jeg ikke havde lyst som sådan, fordi jeg havde det rigtig skidt. Men det var mere sådan, jeg har det skidt, jeg gider ikke lige noget. Og jeg gider ikke snakke om det. Og jeg gider ikke græde. Jeg tror måske, der var en eller anden, min krop reagerede lidt på, at det havde været så hårdt. Så jeg tror, at det var en eller anden form for pause, jeg ubevidst gjorde for min krops skyld. Jeg ved ikke, om det giver mening, men at man sådan, jeg kan snart ikke klare... Det giver sindssygt god mening. Ja, man kan ikke klare, at det hele skal gøre så ondt hele tiden, at så tror jeg, at man sætter en eller anden... Jeg ved ikke, om man kan kalde det facade, men man er sådan, jeg skal bare lige ikke tænke på det i en periode, og jeg skal bare lige fokusere på noget andet, men så var det var også begrænset, hvad jeg kunne gøre, følte jeg, fordi at så prøvede jeg at tage tilbage til København, og så jeg var enten hos Alberts forældre eller min egen familie. Så når jeg tog tilbage til København, så kunne jeg bare mærke, at det var som en kniv i hjertet, at det var meget overvældende og meget svært. Men det var så det, jeg skulle lære med tiden. Skulle lære at tage offentlig transport, og det lyder også fjollet, men det kunne jeg ikke rigtig til at starte med. Jeg fik vildt meget angst af tanken om, at jeg skal sidde i blandt andre og tage tog, eller stå på hovedbanegården, eller handle alene. Det var sådan helt almindelige dagligdags ting, som jeg synes var mega overvældende. Og jeg kan også huske, at jeg var i Føtex med min søster Stine, og hun... Og lige pludselig var jeg sådan, jeg kan ikke mere, jeg skal ud. Jeg ved ikke hvorfor, men det er for meget, det er for overvældende. Og det er godt nok ikke særlig sjovt, altså fordi at, så ved man også, det er slemt, at man ikke engang kan handle alene, eller med en anden for den sags skyld, men at man bare er så sart og skrøbelig. Men jeg får så i løbet af de næste par måneder, får jeg rigtig meget støtte fra min egen familie og Alberts familie, og vi bruger meget hinanden. Jeg tror bare, vi prøver individuelt at lære at ikke være okay med det, men man lærer bare sådan, okay, jeg skal have en hverdag til at fungere på en eller anden underlig måde. Og så hjælper man lidt hinanden. Og i den her tid, så arbejder du jo ikke. Altså, du har sat din virksomhed på pause. Ja. Dine kunder ved, at du er i en form for undtagelsestilstand, og alt er ligesom standby. Mm. Hvordan har den sidste tid så været for dig, altså de sidste par måneder? De gode dage, så tænker jeg ikke rigtig på det super meget. Jeg tænker på Albert hele tiden, men nogle dage, så er det sådan lidt neutralt på en eller anden måde. Og andre dage, der står jeg op, og så græder jeg, og jeg har det sindssygt dårligt, og kan ikke rigtig noget. Så det er meget, meget blandet, så der er stor kontrast nogle gange. Men jeg kan mærke, at jeg kan godt nogle dage stå op og så fokusere på arbejde, for eksempel, som jeg lige har startet op med, og prøver at få op og køre igen. Så sidder jeg bare og prøver at fokusere på det. Men det er jo meget kompleks, altså når man er i sorg, fordi at det er jo ikke sådan, at det starter med at være mega dårligt, og så bliver det bedre og bedre og bedre. Det er sådan... Det er mega dårligt, så går det dårligt, og så går det måske lidt bedre, men så går det mega dårligt, og det er sådan meget frem og tilbage. Ja, det er virkelig sådan den klassiske to skridt frem, et tilbage, ja, hele præcis. Tiden. Jeg bruger min familie og Albers familie rigtig meget som sådan en form for healing, og prøver at være sammen med dem så meget som muligt. Og så er der så ting, jeg prøver at undgå, for eksempel at drikke alkohol, prøver at undgå. Jeg kan ikke rigtig fest mere, fordi at, ja, som de fleste ved, så forstærker det ens følelser, og du vil ikke drikke, hvis du så har det dårligt i forvejen. Nej, det er virkelig en farlig, farlig cocktail. Meget. Jeg kan også mærke, at jeg skal passe på med, hvad for noget musik jeg hører. Ja. Det er fordi, det kan være, at så kommer der en sang på, og så tænker jeg, fuck, Albert, og så bliver jeg ked af det. Ja. Der er nogle steder, jeg prøver at undgå i København, som minder mig for meget om Albert. Så jeg prøver bare sådan lidt at begrænse det lidt, for jeg føler ikke, jeg er klar til bare at høre og se det hele, hvis det giver mening. Nej, selvfølgelig. Ja, men ja, det er meget svært. Altså, det er også svært for dem, der er pårørende til en, der har mistet. Ja. Fordi at der er ingen af os, der får en manual i, hvordan vi skal... opføre os, eller hvad. Ej, jeg skulle sige, lige til at sige, altså jeg tror, jeg ville google helt vildt, altså sådan, hvordan er man den bedste pårørende? Ja, præcis. Hvad skal man sige, hvad skal man ikke sige? Fordi og nu har jeg jo lært rigtig meget om, hvad man virkelig, virkelig ikke skal sige, for eksempel. Hvad skal man ikke sige? Jeg har fået den her et par gange. Når du på et tidspunkt finder en ny kæreste. Og det kan jeg godt mærke, at der bliver jeg sådan lidt, det synes jeg måske ikke er det bedste at sige. Hvordan får det dig til at føle? Fordi i min verden, der er Albert stadig min kæreste. Vi stoppede ikke, fordi vi ikke elskede hinanden. Vi kan bare ikke være sammen, fordi han døde. Men han fylder jo i mit hjerte. Så bare noget med tanken om, at man måske skal finde en anden på et tidspunkt. Det er overhovedet, jeg er så langt fra det, at det giver ikke rigtig mening for mig. Nej. Så det vil jeg bestemt mene er en dårlig ting at sige. Ja. Også fordi første gang, jeg fik det at vide, tænkte jeg, det har jeg slet ikke tænkt over. Nej. Og så får du jo flere negative tanker i hovedet, og det er jo ikke det, du har brug for. Det kan jeg også huske, altså bare med min sådan helt traditionelle hjertesorg, at når folk ret hurtigt efter bruddet har været sådan, ej, når du finder, så, så har jeg været sådan, det er alt for tidligt. Sådan, ja. Det er slet ikke der, jeg er i vores lille boble, og det tager den tid, det tager. Ja, jeg er præcis. I en proces, og du kan ikke forhaste den med at sætte sådan nogle sindssyge billeder i mit hoved lige nu. Mm. Altså, så det... Og jeg skulle også til at spørge dig før, altså, at jeg kan forestille mig, at det må være... Altså, man... Hvordan slår man op med en person, som er død? Ja, præcis. Altså, det kan man jo ikke, eller det ved jeg i hvert fald ikke, hvordan man skulle gøre, om det er en proces, man sig selv, at man skal tale med, ja. Med et eller andet, man føler findes i universet, og sige farvel, eller altså, men netop sådan, om at du føler dig ikke single i dag. Mm-mm. Du føler, at du er kærester med en, som ikke er her længere. Ja, præcis. Hvilket er en meget underlig følelse jo selvfølgelig. Men al den kærlighed og forelskelse, man havde, den forsvinder jo ikke, bare fordi han ikke er her. Og det er det, der er så svært, og det tror jeg også bliver meget svært i fremtiden med, at hvad fanden skal man gøre med det? Ja. Fordi jeg elsker ham så højt, og han er min kæreste. Jeg sådan forestiller mig lidt i mit hoved og sådan... Og det kan sagtens være, at du slet ikke har det på den måde, men at hvis det var mig, der stod i den situation, så hvis jeg på et eller andet tidspunkt, når jeg var nået dertil, hvor det føltes rigtigt, mærkede en form for forelskelse igen, og blev vild med en anden person, at så ville jeg måske have brug for sådan at snakke med min kæreste, altså at lave en sådan lidt... sådan en symbolsk afslutning. Altså, ja, ja. Ligesom der er mange, der snakker til... Altså, jeg kan finde på at snakke til mine bedstemødre, når jeg er ked af ting, fordi jeg føler, at de er et eller andet sted med mig, eller i mit hjerte, eller i universet. Mm. Kunne du forestille dig sådan at snakke med Albert, hvis du en dag har brug for at sige, at vi kan ikke være kærester mere? Altså, jeg snakker til ham hver aften, inden jeg skal sove. Så det er noget, jeg kan forestille mig. Men og det skal også sige, at jeg er klar til at komme videre og finde en anden. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men altså, hvis det sker, så sker det. Men jeg kan også godt lide den der idé om, at han er derude et sted, og at jeg hver aften inden sengetid snakker til ham og fortæller ham nogle ting. Og, ja, som om, at det var et telefonopkald eller et eller andet. Ja. Ja. Hvad drømmer du om nu, hvis du ser din fremtid for dig, og at alle muligheder, ligesom Alberts ideologi for livet var, at alle muligheder findes. Ingen drømme er for store. Du er din egen lykkes med. Hvordan ser din drømmefremtid så ud nu? Det er et svært spørgsmål. Ja. Meget svært. Jeg føler lidt, at den her tid, der er ved at finde ud af, hvad min drømme er, fordi at det hele er lidt blevet slettet i processen af hans død. Jeg føler, at min drømme døde lidt med ham. Også fordi, at man drømmer jo, altså når man er i et forhold, så begynder man at drømme sammen. Så nu skal der jo en helt ny plan frem, eller jeg skal begynde at drømme anderledes. Ja. Og alt det, jeg drømte om, giver ikke mening mere. Nej. Så ja, jeg ved det faktisk ikke endnu. Det korte og ærlige svar. Jeg aner det ikke. Du vil finde ud af det. Ja, ikke andet end at jeg vil fokusere på min karriere mere end noget andet. Fokusere på helbred og få det bedre og få trænet igen. Det er også en af de ting, jeg ikke rigtig har fået gjort siden Alberts død. Og det er jo egentlig det, man har brug for, at få trænet og få nogle lykkehormoner, lykkestoffer rundt i kroppen. Mm. Og så fortsat med at spille på trommer, ja, tegne, ja, ja, og så på rulleskøjter. Alt det kreative, det fortsætter altid. Dejligt. Jeg joker altid med, at jeg har ikke tid til at, jeg har ikke tid til at arbejde, fordi jeg har alt for mange hobbyer. Trommer, guitar, rulleskøjter, tegning. Der er ikke særlig meget tid til overs. Nej. Det er måske meget godt i virkeligheden, ikke at sidde med alt for meget tid på hænderne. Ja, ja, præcis. Det tror jeg også. Ifølge Foreningen for Liv og Død er sorg den reaktion, vi oplever, når vi mister noget, der er betydningsfuldt for os. Det kan være en person, vi elsker, som dør, men det kan også være en lang række andre slags tab. Sorgprocessen kan ses både på de følelsesmæssige, tankemæssige, fysiske og sociale reaktioner, vi har på tabet. På Liv og Døds hjemmeside, der kan du finde meget hjælp til at bearbejde din sorg, og hvis du har lyst, så kan du også lytte til deres podcast om at miste en, man elsker. Den hedder Jeg plejede at tro på for evigt. Maria, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder med hjertesorg lige nu? Det kan jo både være en, der sidder i din specifikke situation. Nogle af de lyttere, som har skrevet ind, som decideret har mistet en kæreste til døden, men det kan også bare være en, der er blevet forladt. Noget af det, jeg ville ønske, jeg måske havde gjort eller sagt til folk omkring mig, var, at de bare skulle tage styringen. Fordi der er jo rigtig mange, der rækker ud til en og siger, du ved, ring eller skriv, hvis du mangler noget, ring og skriv, hvis du, whatever, et eller andet, vil gå en tur. Og der tror jeg, at folk, altså dem tæt på mig, har jo selvfølgelig været gode til det. Men folk er meget forsigtige, hvor jeg tror, det er okay at tage styringen og sige sådan, jeg kommer i morgen kl. 2, og måske er der i 5 minutter, hvis du ikke gider have det mere, eller hvis du ikke gider have jer der mere, så det er fint nok. Hvis du er ude og gå i 3 timer, så er jeg også til rådighed. Du ved, det der med, at ens venner skal tage styringen. Ja, at det kan man godt fortælle dem selv. Ja, fordi man ved ikke altid, hvad man har brug for i processen. Nej. Så det er meget rart, at folk bare dukker op og siger, nu går vi bare lige en kort tur. Hvis du ikke gider efter 5 minutter, så er det også okay. Ja. Ja. Der sidder jo andre mennesker, som ligesom dig har fået knust deres hjerte, om end på en mindre dramatisk, alt overskyggende, for evigt-agtigt måde, men altså om ikke andet folk, som har hjertesorg, og som skriver ind til mig med spørgsmål til deres hjertesorg. Så jeg håber, at du vil prøve så godt du kan at hjælpe et par lyttere sammen med mig. Ja. Hvordan undgår man, at ens tidligere usunde parforhold og knuste hjerter påvirker ens nuværende parforhold på den måde, at man ikke kan give sig hen 100% til sin kæreste af frygt for at blive såret og få knust sit hjerte, selvom man bare sindssygt gerne vil give sig hen til ham? Det er et svært spørgsmål. Ja. Men mit råd vil være måske at skrive. Lave sådan lidt en skriftlig oversigt over, hvad det er, man går og frygter. Og få sluttet fred med fortiden på en eller anden måde. Og for mig selv, der har jeg brugt det der med at skrive. Og så læse det igennem. Det synes jeg virker rigtig meget for mig. Ja. Så er det måske lidt nemmere at give slip på. Eller få øje på de ting, som måske er et problem. Og så måske endda også snakke med sin nye kæreste om det. Ja, vil du, når du har skrevet ned og ligesom fået sort på hvidt, set, hvad det er for nogle ting, som du føler forfølger dig, vil du så tage den her liste med til din nuværende kæreste og sige, nu skal du høre, det er de her ting, som bor i mig, og jeg har oplevet det og det, og derfor er jeg bange for sådan og sådan. Ja, det synes jeg godt, man kan. Det synes jeg, man skal snakke om, for det kan også være, at han kan sige nogle ting, som måske trigger hende, så hun får det dårligt. Så ja, hvis hun laver et overblik over, hvad det er, der gør, at hun, eller hendes frygt, får dannet et overblik over hendes frygt for det nye forhold, og så får taklet det på den måde. Men det er også en meget individuel ting, fordi det er jo egentlig ikke noget med den nye kæreste at gøre. Han er jo egentlig uskyldig i det hele. Så i det tilfælde kunne det faktisk også godt være, at en psykolog vil være en god idé, at man får snakket om det. Fordi hvis man stadig har en frygt for det, så kunne det da godt være et tegn på, at man stadig ikke er helt over det på en eller anden måde. Eller? Ja, der sidder nogle gamle traumer i ens ja, krop. Ja, præcis. Og det skal jo væk. Altså, jeg synes i hvert fald, at det er sådan meget klassisk for mit vedkommende sådan misforståelse, at man skal gå ind i en ny relation som sådan blankt lærer, som aldrig har oplevet noget før. Ja. Altså fordi sådan, selvfølgelig har vi alle sammen oplevet alt muligt, som på den ene eller den anden måde sidder i os, og så kan vi bruge det godt, og vi kan bruge det negativt, og det kan fylde på en dårlig måde, og det kan fylde på en mere neutral måde, men vi er jo alle sammen alle de ting, vi har oplevet. Mm. Og jeg tænker også, når du, altså, hvis du en dag bliver forelsket igen, så vil det her jo også være en kæmpe ting i dit liv. Og dit, ja, altså, ja. Noget, som du potentielt ville skulle snakke med et nyt menneske om. Altså, du ville jo aldrig bare kunne komme ind i en ny relation og være sådan, jeg er bare, du ved. Nej, nej. Altså, jeg er bare Maria, og jeg er kommet videre. Mm. Altså, så hvis man har haft nogle traumatiske oplevelser fra tidligere parforhold, så tænker jeg også, at det er sådan, det er uundgåeligt, ja, at tage det med ind. Men jeg tænker, det kan også være at blive brugt til noget godt. Ja. Altså for eksempel, at når jeg tænker tilbage på min ekskæreste, som var mig utro, og den måde, han behandlede mig på, så ved jeg også bare, at fremadrettet, så skulle det bare ikke ske. Ja. Og så selvfølgelig har man den frygt for, at det sker igen. Og smut fra forholdet, hvis det er, at det begynder at minde for meget om det forrige forhold. Så på det punkt er det jo en god ting at have lidt frygt. Ja, have nogle sådan alarmklokker, der ringer. Ja, præcis. Så man ikke bare helt naivt træder ind i et forhold. Og sådan. Det er bare super godt. Ja. Ikke for at lyde pessimistisk, men, altså, men ja, man skal være lidt opmærksom. Ja. Mm. Så prøv at skrive ned og få defineret og sat nogle ord på, hvad er det, der ligesom har været af usunde ting i mit tidligere forhold, som jeg bare, som stadig sidder i mig. Tag en snak med sin kæreste om det. Lad være med at være bange for det, og så prøve at bruge det til noget konstruktivt. Ja. Til simpelthen bare at sætte nogle grænser, vide lidt mere, ja, præcis, hvad det er, man har brug for, og hvad, ja, det er, man ikke vil finde sig i. Mm. Hej Maria. Først vil jeg lige sige tusind tak for en virkelig god podcast, og tak for at tage mit spørgsmål med. Faktisk så vil jeg gerne bede om gode råd til, hvordan man hjælper sig selv med at indse, at det er bedst for en at komme videre og finde styrke i, og styrke til ikke at gå tilbage, når man står i noget, man ved er mega usundt og mega manipulerende. Men når man er i det, så hungrer man efter den bekræftelse og accept, og det føles nødvendigt for, at ens liv ikke ramler sammen. Altså, du fortalte jo, at du var gået fra en utro kæreste. Ja. Hvordan sådan fandt du styrken til det? Altså, jeg synes igen, det der med at skrive, det gav mig et godt overblik over, hvad der var det rigtige at gøre. Ja. Og så det der med at have fokus på, hvad man har, hvad man er taknemmelig for, og hvad man drømmer om, og har mål at drømme. Og så hvis der er noget dårligt, så kan man også hurtigt se på sine notater, at det giver bare ikke mening at vende tilbage. Ja. Og så måske vente med sine tætte venner og høre, hvad de har at sige. Tale med folk, som kender en godt, for at prøve at blive mindet om, hvorfor det er, at man jo selvfølgelig ikke skal være sammen med den her person. Mm. Ja, fordi noget af det, jeg gjorde med min ekskæreste, det var, at jeg har en dagbog, hvor der står rigtig meget dårligt. Ja. Også ting, som jeg har glemt. Ja. Så da jeg sad og var sådan, ej, jeg vil egentlig gå tilbage til ham. Så læste jeg min dagbog igennem, og så var det som om, at det hele ændrede sig. Jeg tænkte, hvordan kunne jeg glemme det? Ja. Så jeg kunne ikke, altså jeg kunne virkelig anbefale det til alle, det der med at skrive, fordi at jeg synes, det er guld værd. Og hvis man ikke har skrevet en dagbog, så prøv at bruge nogle af de livsudder, når man har ens næreste relationer. Ja, præcis. Og sige, hvorfor er det nu lige, jeg ikke skal være sammen med den her person? Ja. Kan du ikke minde mig om, hvordan jeg havde det for et halvt år siden, eller en måned, eller fordi lige pludselig så kan de jo også fortælle en, hvordan virkeligheden er, når man selv har gjort den lyserød i sin forelskelsesforvirring. Ja, og jeg tror, man glemmer det lidt med tiden. Altså alt det dårlige. Ja. Så det er meget godt at have det enten på skrift, eller folk, der minder en om, hvordan det egentlig var. Det er sådan en helt sådan biologisk mekanisme, jeg også har læst om i forbindelse med kærestesorg, at man netop glemmer de dårlige ting og husker alt det gode. Ja, præcis. Og det skal man bare være ret opmærksom på, når man går igennem et brud, at det er hjernens altså utaknemmelige, tavlige snyderi. At det er altså ikke, fordi sandheden er, at han eller hun bare var den perfekte partner for dig, og det er det værste i verden, at I er gået fra hinanden. Det er, fordi din hjerne spiller dig et pus. Ja, ja, præcis. Ja. Maria, hvordan har det været at fortælle din historie i dag? Jeg troede, jeg ville græde mere, så det her er en af mine gode dage. Så det er jeg glad for. Du har klaret det rigtig flot. Ja, tak. Jeg har ikke så meget andet at sige andet end tusind tak, fordi du vil være med og dele den her meget, meget, meget fine og hårde historie med mig og alle dem, der lytter med. Jamen selvfølgelig, selvfølgelig. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.